यह एक गेम है जिसमें आर्थिक जोखिम है। कृपया सोच समझकर और जिम्मेदारी से खेलें। 18+ के लिए ही है। अपना कीमती पैसा इसमें न लगाएं।